Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O tym, że jeśli Ukraina chce dołączyć do krajów europejskich, musi zmierzyć się ze swoją historią, mówi wiceszef MON Michał Dworczyk. Zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Lech Morawski. Wybuch butli z gazem przyczyną pożaru w domu w Lublinie. 7 osób trafiło do szpitala. Jeśli Ukraina chce dołączyć do rodziny krajów europejskich, musi stanąć w prawdzie i zmierzyć się ze swoją trudną historią, mówi wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Ukraina z nacjonalistami ukraińskimi do Europy na pewno nie wejdzie, dodał wiceszef MON. Jak mówił w TVP Info, z punktu widzenia sąsiadów mamy prawo do oceny polityki tego kraju i ani narracja postsowiecka, ani nacjonalistyczna jest nie do zaakceptowania. Michał Dworczyk podkreślił, że nie ma akceptacji dlatego, by gloryfikować zbrodniarzy, osoby, które były odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Zmarł sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Lech Morawski, dowiedział się portal w polityce.pl. Miał 67 lat. Profesor Morawski został wybrany w skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm w grudniu 2015 roku. Zaczął orzekać rok później, kiedy prezesem Trybunału została Julia Przyłębska. Proces, w którym pozwany jest wnuk byłego prezydenta, Dominik W., ma się rozpocząć w Gdańsku. Zarzucono mu naruszenie nietykalności cielesnej 20-letniej dziewczyny. 19-latek nie stawił się na poprzednią rozprawę i sąd nakazał policji jego doprowadzenie. Młoda kobieta twierdzi, że Dominik W. zaatakował ją, gdy wracała z koleżankami ze spotkania. Oskarżony przewrócił pokrzywdzoną na ziemię, a ktoś z jego kolegów kopnął ją, mówi pełnomocnik kobiety Bartosz Kowalski. Polegało to na tym, że w czasie jakiejś szarpaniny nasza klientka próbowała obronić swoją koleżankę i w tym momencie została odepchnięta w mocny sposób przez pana Dominika W. Prokuratura początkowo umorzyła śledztwo w tej sprawie. Po interwencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podjęto je na nowo. Sprawa skończyła się też odwołaniem szefowej prokuratury Gdańsk-Śródmieście. Wybuch butli z gazem przyczyną pożaru domu wielorodzinnego w Lublinie. 7 osób z 17 ewakuowanych jest w szpitalach. 10 mieszkańców spędziło noc poza domem. Większość znalazła schronienie u rodzin. 2 mieszkańców odmówiło pomocy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Joanna Bobowska z lubelskiego ratusza. To, czy budynek nadaje się do ponownego zamieszkania, oceni Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Rozpędzona ciężarówka uderzyła rano w autobus wiozący dzieci i młodzież na wycieczkę do Zakopanego. Do wypadku doszło na Krajowej Jedynce w Wikłowie koło Częstochowy. Dzieci nie odniosły poważniejszych obrażeń. Do szpitala zawieziono kierowcę ciężarówki i 4 pasażerów autobusu. 9-letnie dziecko, 2 17-latków i opiekuna mają zostać profilaktycznie zbadani przez lekarzy. Przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość lub nieuwaga kierowcy ciężarówki, wyjaśni to policja. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Wypadek spowodował utrudnienia na Krajowej Jedynce między Radomskiem a Częstochową w stronę Częstochowy i Katowic. W Wikłowie zablokowany jest prawy pas. Samochody jeżdżą lewą jezdnią. Najbardziej aktywni fizycznie ludzie mieszkają w Hongkongu, najmniej w Indonezji. Tak wynika z globalnej analizy naukowców, którzy badali, ile w danym kraju ludzie robią kroków w ciągu dnia. Wyniki publikuje tygodnik Nature. Przeciętny mieszkaniec Hongkongu robi prawie 7 tysięcy kroków dziennie. Mieszkaniec Indonezji o połowę mniej, 3,5 tysiąca. Dużo chodzą też Chińczycy i Japończycy. Mało aktywni są mieszkańcy krajów arabskich, Filipin czy RPA. Polacy robią 5249 kroków dziennie. To mniej więcej tyle samo, ile Niemcy, Włosi, Holendrzy czy Brytyjczycy. Badaniom poddano ludzi, którzy używają specjalnej aplikacji na swoich smartfonach. Niektórzy naukowcy mówią, że najzdrowiej jest robić co najmniej 10 tysięcy kroków na dobę. Inni twierdzą, że niekoniecznie aż tyle, ale generalnie aktywności fizycznej trzeba pilnować. Rekomendacja WHO to 150 minut ćwiczeń tygodniowo, jak nie chodzenie, to trucht, basen czy rower. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Może dziś przelotnie padać, po południu na zachodzie i w rejonach górskich burze. Na zachodzie oraz podczas burzy dość silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach 20 stopni w Koszalinie, 21 w Szczecinie, 23 w Toruniu, 25 we Wrocławiu, 27 w Lublinie, 28 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne lato w Peugeot. Tylko teraz ubezpieczenie za 0,99% na wybrane modele samochodów osobowych. Zapraszamy do salonów Peugeot.

Taka płyta tygodnia zespół The Fruitcakes i płytę wysyłamy do pani Katarzyny do Łodzi i do pana Ryszarda do Wejherowa. Życzę dobrego słuchania i dobrego odbioru. A teraz odpowiedź na list pana Bogdana. List był długi i ładny, a traktował o filologii i w związku z tym, że nie byłem gotów na to, by dziś odtworzyć Phila Collinsa, ale list traktował w ogóle o muzyce i pan Bogdan pięknie o tej muzyce napisał. W związku z tym z takich bardzo żelaznych zapasów filologicznych. Sunshine brighter for you. Marzę o tym i mam nadzieję, że kiedyś mi się spełni, żeby zobaczyć wykonanie tego utworu, zobaczyć i usłyszeć wykonanie tego utworu na żywo. Come with me, to był Phil Collins. A teraz poproszę o środowy stały sygnał. Przodownicy lektury. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzisiaj przodownik niezwykły, bo to Dariusz Karłowicz przyrównał Polskę do Jasona Bourne'a. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Polskę czy Polaków? O, jakie trudne pytanie na początek. Polska chyba jako pewną zbiorowość, rzecz jasna, która w 1989 roku obudziła się, wyrzucona na brzeg historii po okresie nieobecności i rozejrzała się wokół i zdała sobie sprawę z tego, że nie pamięta, jak się nazywa. Znaczy w tym sensie, w jakim wiedzą, jak nazywają się wszystkie mające ciągłość polityczną kraje europejskie, których uczeni, uniwersytety, pisarze w zwykłych warunkach, warunkach wolności i podmiotowości mogli się nad własną tożsamością zastanawiać. No cóż, a my obudziliśmy się z literaturą, jakąś formą pamięci, ale tym wszystkim, co było niezmiernie trudne w zachowaniu samodzielnego myślenia, prawda? Nam coś ale psuwa. Czytając pańskie teksty ze zbioru, w którym porównuje pan Polskę do Jasona Bourne'a, znajduje takie sprzeczności. Z jednej strony nie ma pan wątpliwości co do tego, że katolicyzm nadaje ton polskiej kulturze, czy też polskiemu myśleniu. Z drugiej strony ubolewa pan nad tym, że Kościół w Polsce się wycofał z kultury, z mecenatu nad kulturą. Z jednej strony uderza pan w antywolnościowe tradycje, pisze tekst Zegarek Putina o tym, jak to na Rusi jest z tą władzą i z despotią, a w Polakach pan widzi jakiś gen wolnościowy. Czy ten Jason Bourne chyba jednak trochę wie, jak się nazywa, tylko ma kłopoty z utożsamieniem się z własnym imieniem. Ta metafora oczywiście, której nie należy brać zbyt poważnie, bo tak to jest ze wszystkimi analogiami i metaforami, że są dobre, jak długo są płytkie. Ma na celu wskazanie na rzecz często ignorowaną. Otóż polska tożsamość mnie interesuje jako filozofa polityki, przede wszystkim ta polityczna. Wiele zawdzięcza latom doświadczeń, swoim doświadczeniom przednowoczesnym, prawda? Temu wszystkiemu, co działo się w ustroju republikańskim, w ustroju mieszanym i w kulturze, która wywodziła swoje tradycje z republikańskiego Rzymu i na nim opierała pewne wyobrażenie o tym, jak powinna być wspólnota ukonstytuowana. A potem, kiedy przyszły czasy nowoczesne, nowożytne, prawda, kiedy rozpoczął się XIX wiek, wiek o kluczowym znaczeniu dla konstytuowania się tożsamości narodowych w pewnych strukturach państwowych w innych krajach, nas po prostu politycznie nie było. Co więcej, nasi okupanci, kraje, które rozebrały Polskę, dokładały wszelkich starań, byśmy własną tożsamość zapomnieli, już to znienawidzili, już to nią pogardzali. Doskonale widać to na przykładzie choćby krakowskich konserwatystów, którzy żywili bardzo głęboką niechęć do polskiej tradycji republikańskiej, widząc w niej źródło wszelkiego zła. Ale z drugiej strony, kiedy czytamy takie diagnozy o tym, że coś się skończyło, że już nie ma tej dawnej Polski, czy to z prawa, jak Ryszard Legutko Wesołej Duszy Polskiej, czy z lewa już bardziej akceptująco leder wprześnionej rewolucji, no to taka myśl konstruktywistyczna za tym stoi, tak, że chcemy tego Polaka jakoś ukształtować. Pan się utożsamia z takim myśleniem? Nie, znaczy ja oczywiście byłbym naiwny, twierdząc, że w 1989 roku z odmętów historii politycznego niebytu wystawił głowę 18-17 wieczny szlachcic i powiedział: a kuku, prawda, o to jestem. Nie, to nieprawda, raczej idzie mi o to, by zwrócić uwagę na istnienie tego składnika i nic nad konkluzją, coś jest na rzeczy, mnie nie zaprząta. Zdumiewa mnie, jak bardzo jesteśmy skłonni do wiary w to, że można było tradycję trwającą tak długo po prostu zresetować. To jest niemożliwe. No, jesteśmy różni. To jest doświadczenie bardzo elementarne. No, temu, kto nie wierzy w osobliwość polskości, tego zachęciłbym, żeby pomieszkał trochę w Niemczech albo w Rosji i zastanowił się, dlaczego my jesteśmy po prostu od naszych sąsiadów inni, prawda? Oczywiście składa się na to mnóstwo rzeczy i też jakieś doświadczenie nowoczesności w stanie braku politycznej podmiotowości też jest tego źródłem i wcale niemałe ślady nam te czasy zostawiły. Myślę, że ogromne ślady, ale rdzeniem ciągle jest rdzeniem przechowywanym przez pewną dykcję polityczną, religijną, etyczną, kulturalną jest to, z czym zaczynaliśmy i z czym przez wiele dziesiątek lat byliśmy za pan brat, czyli no właśnie ta tradycja republikańska, łacińska i katolicka. No myśmy dali się nabrać na taki sposób myślenia o polskości jako suwaku przesuwającym się między Moskwą a Paryżem, prawda? Wyobrażamy sobie, że Polska to jest pewien rodzaj mieszanki, która składa się z dwóch elementów, prawda? Jakiejś takiej wschodniości słowiańszczyzny i czegoś tam jeszcze, a z drugiej strony oświeconej, racjonalistycznej Europy. To jest pewnie... jest naprawdę? Myślę, że Polska jest w swoim DNA pewną konstrukcją duchowo-kulturowo-polityczną, na którą składa się kultura łacińska, rzymski katolicyzm i tradycja republikańska. To jest uderzające, proszę zwrócić na to uwagę, że przez wieki Polacy myśleli o pewnym ideale politycznym pod postacią Republiki Rzymskiej. To widać bardzo wyraźnie, bo owszem, do Rzymu nawiązują i tradycje rosyjskie i niemieckie, ale to jest Rzym imperialny. Gdyby Jason Byrne przeczytał książkę Dariusza Karłowicza, odkryłby w sobie Rzymianina. Nie wiem, co odkryją w sobie państwo, do lektury zachęcam. Sam autor był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Just hold your head in truth, and to get your voice out. Just To był Mike Oldfield, panu Mirosławowi z Kalisza. Chciałbym się nisko ukłonić i podziękować za udział w audycji dziś, bowiem pan Mirosław napisał bez ogródek taki list pod tytułem wspólnym Stan płyt w schowku samochodowym. No i ten stan w schowku samochodowym pana Mirosława jest imponujący, bo jest tam i Slash, i Florence and the Machine, i Lux Torpeda, i dużo T. Love, i Lady Punk, i Janbo, i jeszcze Kult. Dziękuję bardzo, miłego dnia i szerokiej drogi, a u nas w schowku samochodowym policja. Zespół The Police ze schowka samochodowego, a teraz proszę się nie zdziwić, bo odtworzymy utwór z radia lampowego, czyli utwór nie najnowszy, na dodatek będzie to utwór polski. Radio lampowe u nas na stałe zamontowane w studiu przy Myśliwieckiej 357 i od czasu do czasu je włączamy. Lampy się rozgrzewają i gra tak. Morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni z

Jeden z takich małych koncertów, który pamięta się do końca życia, nie tylko dlatego, że ukazał się na płycie kompaktowej. To była Patti Smith. Zapraszamy do reklamy. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz to już za 23 minuty 11. Fajny film. Trochę wcześniej niż zwykle przywitamy się z Ryszardem Jaźwińskim. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I witamy naszego wspaniałego gościa, który przywiózł nam do Trójmiasta pogodę, bo na razie piękne słońce, Katarzyna Herman. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy w Trójce, chociaż jesteśmy w studiu Radia Gdańsk, ale tak naprawdę na Sopot Film Festival ten do niedzieli. Katarzyno, ty masz tutaj specjalną rolę na tym festiwalu, prawda? Tak, tak, jestem w jury, wybieramy najlepszy film z takich filmów młodych, prawie debiutów, bo to jest debiuta, film pierwszy, drugi film. Pierwsze, drugie filmy. I mam do obejrzenia jeszcze dwa filmy i potem czekają nas obrady, narady i decyzja, żeby powiedzieć, ten film jest najlepszy, co jak wiesz jest potwornie trudne, bo, no jest. Bo każdy film jest zawsze inny. Ja będę szukała na pewno takiego filmu, który mnie po prostu poruszy. No to czasu też nie macie wiele, bo tu na Sopot Film Festival akurat jest zasada taka, że laureatów poznajemy już w czwartek, czyli rzeczywiście zostało niewiele czasu, ale jesteś też w te wakacje zajęta, bo przyjechałaś do nas do Sopotu prosto z planu. Tak, przyjechałam z planu, wczoraj jeszcze byłam na zdjęciach, zaczęliśmy czwarty sezon Drugiej Szansy, serialu, który się jakoś bardzo ciągle podoba i cieszymy się z tego, bo w fajnym towarzystwie się tam pracuje i reżysersko, i aktorsko ja się tam spotkam za chwilę znowu z Jackiem Braciakiem, Rafałem Królikowskim, Magdą Boczarską, więc lubię tę robotę. Czyli przyjemna praca, a trzeba też zauważyć, że poza tym, że jesteś jurorką w Sopocie, masz tutaj też jak najbardziej reprezentację filmowo-aktorską, bo aż dwa filmy z twoim udziałem pojawiają się w trakcie festiwalu. No i jeden z nich będziesz miała nawet okazję wkrótce zapowiedzieć osobiście, to Panie Dulskie Filipa Bajona. Panie Dulskie są pokazywane jutro, a po pokazie będę miała też przyjemność spotkać się z publicznością, co jest zawsze zresztą bardzo ciekawe, bo jestem ciekawa opinii. Mam nadzieję, że to będzie rozmowa taka, że publiczność się nie będzie krępowała i będzie nam zadawała pytania. Te rozmowy na przykład po pokocie, po pokazach. Bo też Pokot będzie na festiwalu. Będzie też Pokot, to jest ten Agnieszki drugi film, o którym wspominałeś. Po pokocie rozmowy we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie po premierze były po prostu przeciekawe i trwały godzinami, więc takie spotkania z publicznością po filmie, po zrobieniu filmu są dla nas też tak zwanych twórców bardzo, bardzo inspirujące. A z kolei myślę, że tę rolę w Paniach Dulskich mile również wspominasz, bo ona była dosyć charakterystyczna, wiązała się z pięknym kostiumem. Tak, no. Tak, dla aktorki to potwornie ważne, żeby mieć kostium, futro i kapelusz. I tutaj miałam przyjemność, rzeczywiście te kostiumy to były jakieś autentyki ściągane gdzieś tam z takich magazynów w Berlinie, w Londynie. Sprzed 100 lat. Sprzed 100 lat. I rzadko się zdarza, żeby u nas taki film kostiumowy powstawał, więc to rzeczywiście była frajda. Ja natomiast byłam potwornie zaskoczona tym, że ta postać, co można zrobić z tym, co ja zrobiłam w montażu, bo naprawdę na etapie czytania scenariusza wydawało mi się, że to jest jakiś tak nieznaczący epizod, że nie wiem, czy w ogóle warto. Zdecydowałam się. No a potem w filmie się okazuje, że jest bardzo wyrazisty. Okazało, że to jest bardzo wyrazista i duża, stosunkowo duża rola. To znaczy, że było warto i z czego się cieszę. To ciągle mnie coś jeszcze zaskakuje. No i jeszcze jedna aktualność, bo poza tym, że w Sopocie oglądamy filmy festiwalowe, to można też wybrać się na seans nowego filmu Juliusza Machulskiego, Volta, ten od kilku dni w naszych kinach. No i też masz tam dosyć istotną dla rozwoju całej intrygi, fabuły rolę. Tak, tam z kolei gram, jestem... To jest problem, bo nie można za wiele zdradzić. Nie można za wiele zdradzić, ale rzeczywiście cała intryga sensacyjno-kryminalna jest, mogę powiedzieć, śmiało z mojego powodu. Ja jestem motorem zemsty, intrygi, która tam się na ekranie snuje. A robię to rękoma mojej córki, którą gra Olga Bołądź. Co ważne, też w tym filmie właściwie dwie główne bohaterki, jedną gra Olga Bołądź, a drugą Ola Domańska, kiwają facetów, co mi się też bardzo podoba. Kobiety są tam silniejsze i mądrzejsze. Mimo że dużo aktorów również wystąpiło. Tak, w filmie, bo tam Juliusza jest Machulskiego. I znowu Jacek Braciak w prześmiesznej postaci takiego polityka z dużymi ambicjami, aspiracjami. Bardzo to się teraz jakoś zrobiło aktualne. Pan Juliusz Machulski twierdzi, że scenę z widelcami, która tam jest taka scena, że król Walezy w ostatniej chwili podkrada widelce, napisał jeszcze zanim ta cała historia. Bo są też wątki historyczne. Są wątki historyczne. To nie tylko współczesne. Tak. Przeskakujemy czasami w przeszłość dalszą, jeszcze dalszą, że napisał wcześniej, więc wszystko się teraz jakoś tam w pewnym sensie robi polityczne. To oczywiście. Nawet u Machulskiego. To Volta Juliusza Machulskiego, właśnie film możemy oglądać w kinach. Wiem, że są kolejne propozycje, kolejne role. Wystąpisz w nowym filmie Wojtka Smarzowskiego, w nowym filmie jeszcze Magdy Łazarkiewicz, ale to już chyba sobie zostawimy na osobną rozmowę, bo na chwilę wróćmy jeszcze do festiwalu, na którym jesteśmy dzisiaj. Wybieramy się, myślę, na wspaniałe to będzie wydarzenie. Gdzie będzie można spotkać wieczorem Katarzynę Herman? Otóż na koncercie, tak? Otóż pójdę na koncert, który jest koncertem plenerowym i mam nadzieję, że to słońce, które przywiozłam, nas nie opuści aż do zmierzchu i potem też nie będzie padało. Jest to jeśli nawet to jest zadaszenie. Tak. To jest koncert muzyki filmowej. Tak, od Kubricka do Nolana i to dzisiaj na tarasach przy Parku Wodnym. Wszystkich gości w Sopotu i bywalców, mieszkańców zapraszamy. No i dodatkowa atrakcja Katarzyna Herman. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję, bardzo dziękuję. I wracasz już do pracy jurorskiej. Pozdrawiamy z Sopotu. Dziękuję wam bardzo. Z panią Katarzyną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Missed mine. So tell me, did you? loveless mind. Program trzeci do południa, krótko przed dziesiątą, swą obecność właśnie o tej porze zapowiedział Jan Niebudek. I oto jest. Z dala od trójki. Kiedy Adele zapowiada, że trasa promująca album 25 jest jej ostatnią, to znaczy, że branża muzyczna powinna mieć problem. Adele musiała odwołać kilka ostatnich występów z powodu kłopotów ze strunami głosowymi, do tego bez ogródek powiedziała fanom, że nie do końca odnajduje się w trasie przed wielką publicznością. Co zrobi branża? Ten przypadek Adele mi się skojarzył z Kate Bush, która w 1979 roku, właściwie u szczytu kariery, powiedziała, że po prostu więcej koncertu nie zagra. No i była bardzo konsekwentna. 35 lat nie postawiła nogi na scenie. Wracamy do rozmowy z Jarkiem Szubrychtem. 35 lat później zagrała serię koncertów tylko w Londynie, tylko w Hammersmith Odeon, żeby nie jeździć. Bo często ta niechęć do koncertowania wiąże się artystów nie tyle z samą obecnością na scenie wśród publiczności. Choć i tak bywa, bo po prostu artyści przy swojej wrodzonej nadwrażliwości czasem po prostu boją się tłumu. Ale najczęściej niechęć do koncertów bierze się po prostu z niechęci do jeżdżenia po świecie, do tego wszystkiego, co się odbywa właściwie poza sceną, czyli do ciągłego zmieniania miejsca pobytu, do latania, do ciągłego oczekiwania na coś, bo to też jest taki stan, kiedy właściwie nic nie możesz ze sobą zrobić, godziny mijają, a ty czekasz na wielki wydatek energetyczny, który ma miejsce późnym wieczorem i którego później też nie sposób rozładować, bo wszyscy idą spać, a ty jeszcze jesteś nabuzowany. Nie wszyscy to dobrze znoszą. Prawda jest taka, że i wielkie festiwale, ale też i operatorzy tych wszystkich olbrzymich obiektów, hal koncertowych, stadionów, na których organizuje się również występy muzyczne, oni bardzo aktywnie poszukują gwiazd, które mogłyby te obiekty wypełnić, dlatego że ci nowi nie dochodzą w takim tempie, w jakim publiczność się domaga wrażeń. To znaczy tych Edów, Sheeranów i Adele rzeczywiście nie mamy po kilkoro w roku, ale raczej kilkoro na dekadę teraz. Więc pewnie doczekamy się znowu jakiejś cudownej reaktywacji z rodzaju tej, która niedawno nawiedziła Polskę, czyli Guns N' Roses w prawie oryginalnym składzie. Okazuje się, że w odwodzie jest na przykład Ed Sheeran. Czy pamiętają Państwo, kiedy ostatnio jakiś artysta zdołał wyprzedać Stadion Narodowy w ciągu jednej godziny? A właśnie to udało się zrobić młodemu Brytyjczykowi. Mnie sprzedaż biletów Tempo, w jakim sprzedały się bilety na koncert Eda Sheerana, absolutnie nie zaskoczyło, bo mam 10-letnią córkę, którą serdecznie pozdrawiam i która tuż po premierze nowej płyty Eda Sheerana podeszła do mnie i mówi: słuchaj, tato, chcę ci puścić mój nowy ulubiony utwór. I puściła Shape of You, tak poznałem tę piosenkę i wiedziałem, co się święci. To znaczy cała szkoła Anastazji była zakochana w Edzie Sheeranie w tej piosence, a później był następny singiel, więc następnym. I fajnie, bo jeżeli tak ma brzmieć współczesny pop, to ja bardzo proszę, to jest naprawdę świetnie zrobione, to są fajne piosenki. Ed Sheeran to zresztą dość ciekawa postać. Tajemnica popularności tego 26-letniego artysty wśród nie tylko nastoletniej publiczności raczej na pewno nie jest oparta przede wszystkim na urodzie. Ed jest raczej typem chłopaka z sąsiedztwa i być może właśnie tutaj tkwi cały sekret. Rzeczywiście nie chciałbym się dać wciągnąć w dyskusję o urodzie męskiej, ale chyba jest tak, że to jest taka sinusoida, że jeżeli przez chwilę popularne są rzeczy przeprodukowane, mam na myśli zarówno samą materię muzyczną, czyli bardzo dużo dźwięków, bogata instrumentacja, ale też bardzo dużo dzieje się na scenie, jest mnóstwo tancerzy, lądują śmigłowce, wybuchają fajerwerki i walą się zamki z lodu, to za chwilę musi przyjść czas na wyciszenie, na coś spokojnego, intymnego, na właśnie zwykłego chłopaka z sąsiedztwa. I to jest chyba ten moment, kiedy Ed Sheeran, który jest w stanie po prostu z gitarą zahipnotyzować tysiące ludzi zgrabnie napisaną i niegłupio zaaranżowaną, ale prostą piosenką, mogliśmy na pewno gorzej trafić. To znaczy w tym głównym nurcie zdarzały się mody i fascynacje znacznie bardziej nieuzasadnione niż ta obecna gigantyczna popularność Eda Sheerana, więc absolutnie trzymam kciuki i za jego polskie koncerty, i za dalszą, mam nadzieję, że będziemy ją liczyć w dekadach, karierę. Jeśli chodzi o Eda, to też mu kibicuję, o czym państwo wiedzą, i zgadzam się absolutnie z panem Jarosławem, że mogliśmy trafić gorzej. Ed Sheeran na Stadionie Narodowym. Jeszcze wtrącę tylko słowo do tego, o czym mówili panowie, mianowicie siła Eda polega chyba na tym, a to wiem z dobrych źródeł, bo to od osób, które z nim razem nagrywały w studiu. Otóż emanuje od niego podobno nieprawdopodobna dobroć i siła. I kiedy tylko pojawia się w studiu, wszystko się udaje, tak mówili muzycy, którzy z nim mieli przyjemność nagrywać w studiu nagraniowym. Ed Sheeran na Stadionie Narodowym, o tym już państwo wiedzą. A my sięgnijmy po kogoś, kto jest bardzo blisko Trójki i który zresztą był kiedyś bardzo blisko na Rawie Blues. No to proszę bardzo. Across the room, must have been a full moon. She was so fine, felt like an electric shock, something that I couldn't stop. My heart went blind. How could you leave me? Where did you go? One thing's clear. You don't love me no more. Packed up your secrets and you walked out the door. Left me wondering, but I guess I'll never know. Mother's suspicion is a right intuition. That's what they say. Mama tried to save me, to make me see the truth, but I pushed her away. Yes, I did. How could you leave me? Where did you go? One thing's sure, you don't love me no more. You packed up your secrets and walked out the door and left me wondering, but I guess I'll never know. I'll never know if you really love me. I wanna know, did someone take my place? What don't kill me would surely make me stronger. But you broke my heart, took my pride, and now you want some space. Yes,